دو وجد کیا اس پر پڑے وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا دیتا میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے لیکن وہ کبھی خواب آئے کیا لیکن وہ بھی خواب میں آئے تو عجب کیا موٹھا آپ کے رکھنا رکھنا کیوں گار بہت میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا نعرہ سفر ہے نہ کوئی کام بھلے نعرہ دے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا نہ کوئی کام بھلے ہے پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو جب کیا پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا موٹا کے رکھنا گناہگار بہت گناہگار بہت میت کو ہی دیکھنے آئے

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا إلى الله صلوا على الحبيب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کی جاتی ہے کہ سحری سے فارغ ہو کر امیر اہل سنت سے کچھ مدنی پھول لیے جائیں، جن میں بعض اوقات روزمرہ کے معمولات کے بھی مدنی پھول ہوتے ہیں. بابا، جیسے ابھی بالخصوص ہمارے باب المدینہ میں سحری کا وقت جاری ہے اور ممکن ہے کہ اس وقت ایک تعداد اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر سحری بھی کر رہی ہو، مدنی چینل بھی دیکھ رہے ہوں، ہم سے مدنی پھول لے رہے ہوں، کئی جگہ فارغ ہو کر بیٹھے ہوں. اب یہ ارشاد فرمائیے بابا کہ جیسے ہم نے ایک آدھ دن پہلے کھانا جو بچ جاتا ہے اس کے متعلق مدنی پھول آپ سے لیے تھے، اب روزمرہ کے معاملات پر بات کریں تو بابا برتن وغیرہ جب دھوتے ہیں تو اس دوران ایک عجیب و غریب ہوتا ہے کہ نلکا کھول کر برتن دھونا شروع کر دیا جاتا ہے، تو کیا برتن دھونے میں، ہاتھ دھونے میں، اس طرح کے جو گھریلو کام کاج ہوتے ہیں جس کا تعلق پانی سے، اس میں اسراف ہونا نہ ہونے سے متعلق آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہایت عظیم نعمت ہے اور اس کے بھی ایک ایک قطرے کا حساب ہے، تو واقعی بے تحاشا پانی ہر معاملے میں بہایا جاتا ہے، لہذا پانی میں بھی احتیاط کی جائے. اب اس کی مثلا احتیاط یہ ہے کہ صابن سے ہاتھ دھونا ہے کھانے کے بعد، تو اب یہ کہ صابن سے ہاتھ دھونا ہے تو وہ دھڑ کر کے نل کھولتے ہیں، صابن وہ یوں کرتے ہیں، پھر بعض اوقات نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ صابن ہاتھ میں ملتے ہیں، ذرا اسراف ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ میں جیسے صابن ہے تو الٹا ہاتھ ٹوٹی پر ہو، اس کا کھولا تھوڑا چند قطرے صابن پر ڈالے حسب ضرورت. تو اب نل بند کر کے اب آپ ہاتھ جب صابن اطمینان سے لگائیے، نل بھی برابر بند رکھے، نہیں ٹپکدار تھا، بعض نل ہی ادھورا بند کرتے، اب حسب ضرورت. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سحری کا آخری وقت 4:49:10 ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو نل بھی وہ متوسط ہو, حسب ضرورت کھولے, درمیانہ بے تحاشا پانی نہ گر رہا ہو, ہاتھ دھو کر فوراً نل کو بند کر دیں. اسی طرح کلیاں کرنے میں بھی لوگ بہت بے تحاشا پانی بات ہے, کلی کے لیے پانی لیتے ہیں تو کئی کلیوں جتنا کئی چلو جتنا پانی گر جاتا ہے جب ان کا چلو بھرتا ہے عام طور پہ. تو آہستہ سے نل کھولے, ضرورت کے حساب سے پانی لے. تو اس طرح ٹوٹنی پر ہاتھ رہنا چاہیے الٹا تو پانی وہ بند کرتا رہے, اس کے لیے عادت بنانی پڑے گی. خالی ایک بار سن کر ہو سکتا ہے کہ ذہن نہیں بنے گا, یہ ذہن میں رکھیں کہ قطرے کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا, اگر رب نے لیا تو کیا کریں گے. اس طرح برتن کے دھونے میں, اب سردیاں ہیں تو وہ گرم پانی چاہیے تو پہلے نل کھول کے بہت سارا ٹھنڈا پانی بہا دیا جاتا ہے, پھر گرم آتا ہے تو اس کو استعمال کرتے ہیں برتن دھونے کے لیے. یہ بھی اسراف ہے, کسی اور برتن میں اس کو ٹھنڈے پانی کو لے لیا جائے, جب گرم آ جائے تو اب ٹھیک ہے گرم استعمال کر ٹھنڈا رکھ لیں. تو یہ بہت سارے کام, پانی تو کام کا ہی ہے نا, آ ہی جاتا ہے کام. تو اس کے لیے الگ سے آپ کو یا تو ایک ٹنکی رکھنی پڑے گی تو اس میں ڈال دیا کریں اور پھر اس کو استعمال کرتے رہیں. اس کی ایک سسٹم یہ بھی بنتا ہے, ہمارے یہاں سسٹم بنایا تھا ہم نے کہ ایک الگ سے وہ اس کا وال لگوایا تھا اور اس کا پائپ جو ہے نا وہ زمینی ٹنکی کے لیے دیا تھا. تو اب جیسے کہ وہ ٹھنڈا پانی اسٹاک کرنا بھی آزمائش ہوتی ہے بار بار, تو جب اور آتا ٹھنڈا ہے تو یہ کرتے تھے کہ وہ وال کھول دیتے, تو پائپ سیدھا جو ٹنکی میں زمینی ٹنکی میں جا رہا ہے نا, زمین دوست ٹنکی میں, تو وہ اس میں وہ ٹھنڈا پانی وہ چلا جاتا تھا. اب جب گرم آ جاتا تھا اس کا استعمال کرتے تھے, قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا اس طرح. تو یہ سسٹم تو اللہ عقل سلیم دے ہم کو, تو اور کوئی کرے تو کرے, تو سمجھ ہی نہیں آئے, یہ پلمبر بھی چونکے گا کہ کیا تم نے بولا, شاید آپ کو بھی یاد نہیں رہے گا. گرم پانی کے لائن سے جوڑ لگا کر ٹی لگا کر ایک پائپ آپ کی زمینی ٹنکی میں دے دیں, زمین دوست ٹنکی میں اگر آپ کا بس چلتا ہے تو, اور اس کو آپ کھول کر جتنا ٹھنڈا پانی ہے اس زمینی ٹنکی میں بہا دیں, وہ اندر ہی پانی کے ساتھ مل جائے گا, کام آ جائے گا. اور اب جب گرم آ جائے تو اس کو وال کو بند کر دیں آپ, اب نل کے ساتھ اب تھوڑا ہی ٹھنڈا نکلے گا جو اس ٹکڑے میں شاید ہوگا, تو اس کو اب کسی گلاس میں بھی لے سکیں گے, ضائع اس کو بھی نہیں کرنا ہے. پھر اب گرم پانی اس میں مکسچر کرتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے کہ بہت پانی ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, مکسچر کرتے وقت بھی شاید وہ بہت یعنی کہ وہ پانی ضائع ہوتا ہوگا جن کا مدنی ذہن نہیں ہوتا ہوگا. اس میں بہت احتیاط سے تھوڑا تھوڑا کھول کر ان کو مکس کرنا ہے پانی کو, بے تحاشا بہنے نہیں دینا ہے. برتن دھونے میں بھی یہ ہے کہ اب ایک چمچ بھی دھونی ہے تو اس کو در کر کے نل کے نیچے وہ دھوتے ہوئے پانی بہتا چلا جاتا ہے. یعنی کہ کم و بیش یہ اگر میں 100% نہیں کہوں گا لیکن 99.9 کی اگر یہ حالت ہو تو تعجب نہیں ہے. اب میرا اپنا انداز بتاؤں, جیسے میرے کو برتن دھونے کا تو اتنا اتفاق نہیں ہوتا, اچھا میں مہندی لگاتا ہوں تو اب وہ میری جو وٹکی ہے مہندی کی اس میں کیا کرتا ہوں, تھوڑا سا پانی لے لیتا ہوں, اس کو دھونا تو ہے اس کو مہندی والی ہے, پانی لے لیا, اس پانی میں جو مہندی سے آلود انگلیاں ہیں یہ دھو لیتا ہوں اسی پانی میں, پھر اسی پانی کو اندر گھماتا ہوں تاکہ جہاں جہاں مہندی لگی ہوئی نا وہ اس میں آ جائے. اب وہ تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اب اس کو بہا دیا گیا, اب وہ کسی کام کا ہے نہیں. پھر ضرورت ہوئی تو تھوڑا سا پانی اور لے لیا اس میں, دھو دیا, بھلے قطرے ٹپک رہے لال لال, کوئی عرض نہیں, دوبارہ مہندی تو لگانی ہے اس میں, وہ رکھ دیا. یہ آپ کو میں نے برتن دھونے کا اسلوب طریقہ عرض کیا. اسی طرح سالن والا, سالن کا برتن ہے, اس میں سالن شوربہ ہوتا ہے, چاول ہوتے ہیں, یہ شاید پھینک دیے جاتے ہیں. تو بھائی تو اس کو تو ویسے عوام بھی رسک بولتے ہیں, مگر یہ رسک کو یہ ڈسٹبین میں ڈال دیتے ہیں. تو ایک ایک دانے کا قیامت کے دن حساب ہے, یہ ذہن ہونا چاہیے. تو جتنے بھی چاول کے دانے ہیں وہ نکال لیے جائیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں کھانا چاہتے, چڑیوں کو کھلا دیں, مرغیوں کو کھلا دیں, کسی بھی جانور کے پیٹ میں چلا جائے, گائے بکری کو کھلا دیں, روٹی بچی ہوئی نہیں کھانا چاہتے آپ, پھینک کے نہیں, کچھ ضائع نہ ہو. شوربہ, شوربہ تو جانور بھی نہیں کھائے گا, تو اب اس کو تو انسان ہی کھائے گا. اب یہ شوربہ سارا اس طرح وہ ہاتھ سے وہ لڑکا کے پتیلی سے وہ سب آپ کو اکٹھا کرنا پڑے گا چھوٹے برتن میں, اور اس کو استعمال کرنا ہوگا. ہمارے یہاں جو گھر میں یہ طریقہ دیکھا میں نے, ہمارے یہاں اس طرح چیزیں پھینکنے کا رواج بچپن سے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے ان چیزوں کو پھینکتے ہوئے. تو جیسے شوربے والی چاول والا برتن, چاول لگا ہوتا ہے تھوڑا بہت اس میں, اس کو ویسے ہی رکھ دیتے ہیں فریج میں, دوبارہ اس میں جو بھی چاول, اس میں سالن میں جو شوربہ لگا ہوا ہے اس میں اس کو دوبارہ پکا لیتے ہیں دوسرے دن. جب بھی پکانا ہوتا ہے تو یا دورا دورا میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھر میں یہ ترکیب ہے. تو کوتاہی اس میں کرنی نہیں چاہیے, پھینکنا نہیں چاہیے. یہ شوربہ ایک ایک قطرے کا حساب ہے, یہ جتنا بھی شوربہ پتیلے میں لگیا لگا رہتا ہے نا, وہ مہنگل وہ بھی 20-30 روپے کا ہو جاتا ہوگا دیکھنے جائے تو. ویسے مہنگائی ہے, مہنگائی بڑھے گی نہیں تو کیا ہوگا. ہم لوگ اسراف اتنا کرتے ہیں, فضول اتنا ضائع کرتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں, تھوڑا سا کھا کے پھینک دیتے ہیں. اور یہ عام ہے, لاکھوں روپے کا اناج پھینک دیا جاتا ہے, کہ واقعی اگر یہ اناج سمیٹ لیا جائے سارا تو نہ جانے کتنے غریبوں کے گھر چلنے شروع ہو جائیں, اس میں پلنے شروع ہو جائیں گے لوگ, اتنا پھینک دیا جاتا ہے. اس لیے بس اب اگر اب دیکھو یہ ساری باتیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی, یہ جو منڈلوں کا اور جو ترکیب, وہ اگر مدنی ذہن ہوگا تو خود ہی رہنمائی ہوتی رہے گی اور اپنے ذہن میں آتا رہے گا کہ یار پانی کس طرح بچانا ہے, کھانا کس طرح بچانا ہے, شوربہ کس طرح بچانا ہے, برتن کو دھونے میں کیا کیا اپنے کو احتیاط کرنی ہے کہ پانی کم سے کم ضائع ہو. تو اب یہ کہ وہ برتن بھی دھونا ہے تو ٹھیک ہے, اس میں جو بھی ترکیب بنا لی ہم نے مل لیا, اب ایک ایک برتن کو نل کے نیچے دھوئیں گے نا تو اتنا سارا پانی جائے گا. تو اس لیے کوئی بڑا پتیلا ہو, بڑا برتن ہو, اس میں پانی ہو, اس میں ڈوبنگ کر دیا جائے. وہ لگا لیا نا اپنے, اب وہ کر لیا اپنے ڈوبنگ, تو اب یہ کافی حد تک اس کا اچرا کچرا تو نکل جائے گا اسی ایک پتیلے میں. اب اس کو نل سے احتیاط سے آپ تھوڑا ہلکا نل کھول کے کو دھو لیں گے تو دھل جائے گا, بے تحاشا پانی اس میں صرف نہیں ہوگا. تو اسی طرح رومال دھونا ہے تو در کل کے وہ نر کھولتے اور رومال صابن ملتے رہتے ہیں, پھر وہ پانی جا رہا ہے اس کو صابن مل رہے ہیں اور اس طرح وہ رومال دھلتا ہے ہمارا, یہ نہیں ہونا چاہیے احتیاط. کپڑے دھونے میں بھی احتیاط ہونی چاہیے, ہر کام میں اعتدال ہونا چاہیے, احتیاط ہونی چاہیے, درمیانہ روی ہو ہم کو. بس اگر یہ سوچ بن جانا کہ دانے دانے اور قطرے قطرے کا قیامت کے روز حساب ہے, اگر یہ سوچ راسخ ہو گئی نا تو نل کھولتے ہوئے بازو کا دل کانپ جائے گا کہ یار پانی ضائع نہ ہو جائے, کھانا ضائع نہ ہو جائے. تو انشاءاللہ آپ یہ سوچتے رہیں گے, ذہن بناتے رہیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے, تو یہ سب سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل. اب جو سیکھا اس کا پریکٹیکل بھی کرنا ہے, پریکٹیکل کریں گے تو ہوگا نا, کہ جب بھی اب صابن دھونا ہے تو یہ چند قطرے پانی کے تو یہ معافی نہیں آیا, ایک دم چکنے تو دو چار قطرے اور نل کھول کے تھوڑا سا قطرے بولتا دار ہلکی سی پہ ڈالیں, بس یہ کہ چھلکے نہیں پانی, خیال رکھے یہ اسی مٹھی میں رہے آپ کے صابن بھی ہو اسی پر پانی, تھوڑا سا پانی جاتا نا تو ترکیب ہاتھ دھونے کی ممکن ہے, اگر آپ تجربہ کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اسی طرح ہر معاملے میں اسراف سے بچنے کی سعادت بخشے, آمین. قرآن پاک میں اسراف سے بچنے کی تاکید ہے, بلا تبدر تبدیرا ان المبدرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا, بے شک بلا تبدر تبدیرا اور فضول نہ اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک اسراف کرنے والے, فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. ہر معاملے میں جتنے کپڑا ہے جو بھی ہے, نہیں یہاں تک کہ کفن میں بھی اسراف ہے. یار کفن میں اتنا اسراف ہے جس کی جی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں, باب المدینہ کراچی میں سحاری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے, کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے, اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے, کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے, اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے, کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کفن میں بھی بہت اسراف دیکھا ہے. اب جیسے کہ وہ کفن تو تیار ملتے ہیں ہمارے یہاں, فل سائز کا ہوتا ہے. اب وہ کوئی قداور آدمی فوت ہوگا اس کو بھی وہی کفن, اور ایک ٹھکنا آدمی ہوگا اس کو بھی یہی کفن. یہ تو غلط طریقہ ہے نا, کپڑا زائد ہے نا وہ جو چھوٹے قد کا ہے اس میں, بھائی اتنا لفافہ ہو کہ مطلب دونوں طرف وہ باندھنے کا جو صورت وہ بن جائے, تو اتنا سا تو حصہ ہو تو بن جائے گا اس میں, تو اتنا بچ جاتا ہے سارا اندر قبر میں. یہ بھی اسراف ہے, ضرور سے زیادہ گیا نہیں. تزکیۃ مال, تو جہاں بھی مال ضائع کرنا پایا جائے گا تو وہ حرام ہوتا ہے. یہ کس کے اوپر آئے گا؟ جیسے ایک کا انتقال ہو گیا نا, وہ تو دنیا سے چلا گیا. اس کا بیچارے کیا خوش. اب یہ بتائیے کہ اب اس کے ورثہ ہیں نا بابا, دو بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں یہ سب, تو اب یہ جو مین بات ہے یہ کس کا کام ہے کہ یہ احتیاط کرے؟ جو سب سے بڑا ہے گھر کے اندر اس کی ذمہ داری ہے. کسی ایک کی تو پاپا آپ ذمہ داری لگائیں گے نا, یا ہر ایک کو سوچنا چاہیے, یا جو کفن بیچتے ہیں یا کپڑا لیتے ہیں, کیا اس میں احتیاط؟ وہ کیا قصور ہے؟ اس نے تو ڈائریکٹ ہر ایک کی سائز اور پیمائش کرے گا تو اس کو تو بہت دیر لگ جائے گی, پھر اس کو میت کے پاس آنا پڑے گا, میت اس کے پاس لے جانی پڑے گی. تو یا یہ کلام ہو سکتا ہے کہ یہ بیچے کیوں, آدمی اپنا کپڑا لا کر خود کٹنگ کرے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ حرج, شدید حرج ہے, اس میں کون کرے گا ایسا؟ تو جب بالکل ہی کہیں ملتا نہیں ہوگا تو وہاں لوگ کرتے ہوں گے اس طرح کٹنگ وغیرہ, ورنہ آج کل تو ریڈی میڈ ہر چیز ریڈی میڈ ہی ہے. تب یہ کہ جو باندھ رہا ہے کفن اور دیکھ رہا ہے کہ یہ بہت لمبا پیس اس میں جا رہا ہے اور یہ ہو جائے گا, تو یہ تو ذمہ دار سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایسا نہ کرے, یہ کنچی لے کے اس کا حصہ الگ کرے. اس وقت جو ہمارے ساتھ جو یہاں جیسے اتنے سارے ماشاءاللہ اسلام بھائی ہیں, ہمارے ساتھ مدنی چلنے کے ناظرین ہیں جو بھی ہیں, تو اب کسی کے یہاں ایسی ترکیب بن رہی ہے اور وہ ابھی یہ مدنی پھول سن رہے ہیں کہ کفن میں بھی ہمیں کپڑا ضائع ہونے سے بچانا ہے, تو وہ اگر وہاں دیکھیں اور ان کا ذہن غالب ہے کہ میں اگر سمجھاؤں گا تو یہ سمجھ جائیں گے, تو وہ گھر کے جو بھی مطلب بیٹا ہو بھائی ہو یا جو بھی ایک مناسب جو فرد ہو اس کو سمجھا دینے میں بھی اچھا رہے, نیکی کی دعوت تو ہم ہوگی کہ یار یہ کپڑا تھوڑا ضائع ہو رہا آپ اس کی تھوڑی سی ترکیب بنا لیں. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے, واجب ہے, جبکہ یہ اس کا ذن غالب ہو کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ لوگ مان جائیں گے, تو وہ تو بابا واجب ہونے کی صورت آ گئی نا کہ ذن غالب. لیکن ایک ہوتا ہے ذن غالب ہونے کی صورت, لیکن یہ پتا ہے کہ کوئی سمجھاؤں گا تو, لیکن کوئی اگر نہیں بھی مانے گا تو فتنے کا کوئی ڈر نہیں ہے, بہت زیادہ یہ ہوگا کہ کوئی مطلب فائدہ نہیں ہوگا. تو کیونکہ یہی ایک بابا ایک ہمارا ایک مناسب ایک انداز رکھتا ہے کہ جس سے سینہ با سینہ سینہ با سینہ نیکی کی دعوت اور یہ بچاؤ بچنے کی جو صورتیں, یہ اسی طرح غالباً لگتا ہے کہ پھیلنی پھیلنی شروع ہوگی. جیسے یہ ذہن بنا لے کہ ہم بھی اپنے طور پر یا جو بھی چینل کے نظر ہم بھی اپنے طور پر جہاں جہاں فتنے کا خوف نہ ہو, لڑائی جھگڑے کا خوف نہ ہو, تو سمجھایا جائے گا. ہم نے مدنی چینل پر یہ سنا تھا, تو اگر ہم اس کو یہ احتیاط کر لیں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں ہر معاملے میں نا, خالی کفن میں نہیں, قبر کے معاملے میں اور ایثار ثواب کے معاملے میں بھی ہر جگہ اتنی اغلاط ہو رہی ہیں اتنی غلطیاں ہو رہی ہیں اور اتنا اسراف ہو رہا ہے کہ کیا آدمی کرے, کیا شادی, کیا نیاز, سب میں مطلب غلطیاں بہت لوگوں نے شامل کی ہوئی ہیں, بہت اسراف کرتے ہیں اور نمازوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے. اب میت ہو گئی تو کیا نماز معاف ہو گئی, تو اب میت گھر میں پڑی تو نماز نہیں پڑھنی ہے. حالانکہ یہ تو زیادہ عبرت کا موقع ہے کہ آدمی با جماعت جا کے نماز پڑھے, وہ سمجھتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹا نماز کرے کیوں جائے گا, مصروف ہو گیا بیٹا, کہ لوگ آ رہے ہیں تعزیت کے لیے, بھلے آئے ان کو بھی لے جاؤ مسجد میں, یار اب نماز نہیں پڑھو گے تو کب پڑھو گے. کہ کسی کی موت تو وہ عبرت ہے, کفا بالموت واحدہ, موت موت نصیحت کے لیے کافی ہے. کسی کی موت یا موت کا تذکرہ یا موت کی یاد یہ نصیحت کے لیے ہمارے کافی ہونی چاہیے نا, کہاں مطلب عبرت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ مدنی چینل کے ناظرین, ایک مسئلہ میں نے وہ پچھلے دنوں شاید اشارہ رحمت میں بیان کیا تھا, سارے معتکفین بھی اس وقت موجود نہیں ہے, رات کو بھی میں نے یہ عرض کیا تھا, میں یاد رہا تو کل دوپہر کو بھی کہوں گا تاکہ جو معتکفین سو گئے تھے وہ بھی سن لیں, اگر انہوں نے مجھ سے وہ غلط مسئلہ سن لیا ہو تو مجھے اس کا ازالہ کرنا ہے, نے اس سے رجوع کرنا ہے, اس صحیح مسئلہ بتانا ہے. میں نے اس ساس بہو کے کچھ مدری پھول چل رہے تھے کہ وہ بہو پر واجب نہیں ہے کہ اپنے سسرال والوں کے, جیسے آج کل ہوتا ہے کہ بہو پر وہ سارے خاندان کا بوجھ لاد دیتے ہیں, سب کے کپڑے بھی یہ دھوئے گی, سب کا پکائے گی بھی یہ, اور یہ بہت کچھ بیچاری پر, بعض جگہ پر ایسا اس کو نوکرانی کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. تو اس پر میں نے کہا تھا کہ یہ سب اس پر واجب نہیں ہے, خدمت کرے گی اپنے شوہر کی, اب اس کے خاندان بھر کی خدمت کیسے کرے گی, تو یہ زبردستی کروانا ذرا ظلم ہے. پھر میں نے یہ کہا تھا کہ ہاں اگر شوہر حکم دے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کر تو اس پر واجب ہو جانا چاہیے کیونکہ شوہر کی اطاعت واجب ہے, میں نے یہ جملہ کہا تھا, تو یہ جملہ بھی غلط تھا. تو اب یہ کہ درست جملہ اس کا یہ ہے کہ شوہر اگر حکم دے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کر تب بھی بیوی پر اس کے ماں باپ کی خدمت یعنی ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہوگی. شوہر کی اطاعت جو واجب ہے وہاں صورت یہ کہ اس دیواجی معاملات جو میاں بیوی کے آپسی جو معاملات ہیں اس میں اس کی اطاعت اس پر واجب ہے عورت پر. ماں باپ کی خدمت کا کہے گا تب بھی یہ نہیں کرے گی تو گناہگار نہیں ہوگی, ترک واجب نہیں ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے, تو اس مسئلے سے جو غلط بتایا تھا میں نے اس سے میں رجوع کر لیا. میں نے اللہ مجھے بس حافظہ قوی دے اور ثواب سے محروم نہ کرے, میرے گناہ معاف فرمائے. تو اب یہ کہ اخلاقی طور پر بہو کو چاہیے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے. اب میرے اس مسئلے کو وہ بنیاد بنا کر کہ وہ مدنی چینل پر تو یوں بولا تھا میں نہیں دھوں گی تمہارے برتن, نہیں دھوتی تمہارے کپڑے, نہیں جھاڑو دیتی تمہارے کمرے میں, تو اگر یہ اس طرح کرے گی تو پھر اس کا گھر چلے گا نہیں, ساس بہو نندے, کیونکہ یہ ان کی نفس پر ڈائریکٹ زد ہوگی اور یہ سب خلاف ہو جائیں گے تو گھر نہیں چل سکے گا. گھر چلانے کے لیے اب اخلاقی طور پر اپنا ذہن بنائے کہ میں ماں باپ کی تو خدمت کرتی ہوں نا, اب میرے ماں باپ یہ ہیں اور نند میری بہن ہے بڑی, یوں ذہن بنا کر خدمت کرنا ثواب کا کام تو ہے نا, ایک مسلمان کو نفع پہنچانا یہ کار ثواب ہے, تو ان کو نفع پہنچا, ان کی خدمت کرے, ان کا دل خوش کرے, دل جوئی کرے, یہ بھی ثواب ہے. لیکن اب اس پر یہ واجب نہیں ہے, مسئلہ یہ تھا, وہ خدمت کرنی چاہیے. آج کل اس کا بالکل یہ رواج ہے, خدمت کرتی ہے وہ, کہ نہیں کرے گی تو پھر ڈائریکٹ وہ مار دھاڑ ہوتی ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں, پھر نوبت بازوں کا طلاق پر آ جاتی ہے. خدمت کرے تو اچھا ہے, کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ جو میں نے مسئلہ ازالہ کیا, اگر آپ جانتے ہوں کہ بھائی فلاں بھی موجود تھا اور اب یہ نہیں ہے, تو کوشش کیجئے کہ اس تک یہ درست مسئلہ پہنچا دے کہ الیاس نے غلط مسئلہ بتا دیا تھا بے خیالی میں یا جس طرح بھی, تو اب اس نے درست مسئلہ یہ بتایا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا, کیونکہ اب کئی معتکفین تو چلے گئے ہوں گے. اب اسی لیے یہ ایسے وقت میں تقریبا میں نے کہا تھا سحری کے بعد, تو اللہ کرے کہ وہ سارے ناظرین میں بھی سن رہے ہوں, یہ بھی ضروری ہے کہ سارے ناظرین سن رہے ہوں, میں کیا کروں, کیونکہ جتنے لوگوں کو یہ غلط مسئلہ گیا اتنوں تک درست مسئلہ پہنچانا یہ فرض ہے. اب یہ کوشش ہی میں کر سکتا ہوں کہ مجھے تو پتا نہیں کتنے لاکھ تھے کتنے ہزار تھے کون تھے, جن جن کو یہ پتا چلے کہ وہ تھا تو اس کو مہربانی کر کے یہ درست مسئلہ بتا دیجئے, آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. یاد رہا تو آج دوپہر کو بھی میں اس کا ازالہ کروں گا تاکہ جو معتکفین ان کو پتا چل جائے, رات کو بھی کیا تھا میں نے آج, لیکن وہ کیونکہ آج دوپہر کو ہی مجھے درست مسئلہ وہ تنقیح کے ساتھ مل گیا بی سی ڈی سن کر دار الافتاء کے اسلامی بھائی نے یہ ترکیب بنائی, میرا بیٹے نے سب سے پہلے مجھے پکڑا حاجی رضا نے کہ تم نے یہ مسئلہ بتایا مسئلہ یوں نہیں اور یوں ہے, تو پھر یہ کہ بی سی ڈی نکالیں, اس میں دو تین دن نکل گئے بی سی ڈی نکلوانے میں, وہ ترکیب بن نہیں پا رہی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, میری ساری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے, صلی اللہ تعالی علی محمد. جی جی ٹھیک ہے, نل ٹپکن جو پورا نہیں تھی گھروں میں نل ٹپکتا اس کا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوا علی الحبیب. رمضان اب جا رہا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے, اب جا رہا ہے, ہائے ما رمضان چلا ہے, ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے, ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے, ساد رخ کھڑی تھی آنکھ رو ساد رخ کھڑی ہجرا گیا ہے, جلد ہی وہ ہجرا گیا ہے, ہائے ترپا رمضان چلا ہے, اشک بہ ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، اشک سدا جانتا ہے ہائے رضا چلا ہے رم چلا فسانا کہوں گا غم جدائی کا، غم جدائی کیسے کہوں گا کسے سے میں کر

کسی کو گزارا غفلت میں تجھے کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع حشر میں ہمیں